الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم دیکھ رہے تھے کہ اسماء اعراب کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں، مبنی اور معرب. مبنی اسماء تقریباً 2% ہی ملتے ہیں، اور جو معرب میں بھی معرب منصرف جو ہیں وہ تقریباً 85% اور معرب غیر منصرف جو ہے وہ تقریباً 13% ہم کو ملتے ہیں، یعنی 13% ہم کو ملتے ہیں. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو غیر منصرف ہے وہ کون کون سے، ویسے سب نہیں دیکھیں گے، کچھ ہی لیں گے اس کے بارے میں. سب سے پہلے آتے ہیں غیر منصرف میں عربی عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں، جیسے زینب، فاطمہ، تو وہ نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف میں آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عربی عورتوں کے نام 3 حرفی نہ ہو، اور 3 حرفی میں بھی بیچ کا حرف ساکن نہ ہو. اور جو نام مردوں کے تا مربوطہ نے گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف میں آتے ہیں. تو یہ ایک استثنا تھی عورتوں کے نام کی کہ بیچ والا حرف ساکن نہ ہو اور وہ 3 حرف پہ مشتمل نہ ہو. جیسے ہندو نگر لیں گے یا ریمون لیں گے تو یہ عربی عورتوں کے نام ہیں، تو اس کو ہم ہندون، ہندن، ہندن یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ریمون مرفوع آ جائے گا اور ریمن مجرور میں آئے گا اور ریمن منصوب میں آ جائے گا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ دونوں طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے، منصرف بھی غیر منصرف بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے منصرف ہی استعمال کیا جائے. پھر آتے ہیں الف مقصورہ کی طرف. الف مقصورہ بھی غیر منصرف میں آتا ہے، یعنی ممنوع من الصرف. تو یہاں دیکھیں حبلہ، قصوا، تو یہ جو الف مقصورہ ہوتا ہے یہ بھی غیر منصرف ہیں. الف مقصورہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں پر بغیر دو نقطے کے یا لکھتے ہیں اور پھر کھڑی زبر جیسے لکھتے ہیں، یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں لکھتے، ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں، تو الف مقصورہ اسے کہتے ہیں. بہرحال پھر دیکھتے ہیں الف ممدودہ جو آتے ہیں. الف ممدودہ یعنی حمزہ پہ ختم ہونے والے حرف جس سے پہلے الف آئے. تو جیسے علماء، بیضاء، تو یہ اگر مرفوع ہم لیں گے رفعی حالت میں لیں گے تو علماء، اور اگر نصبی حالت میں دیں گے تو علماء، جری حالت میں لیں گے تو بھی علماء ہوگا، علماء ہی نہیں ہوگا، یا بیدائی نہیں ہوگا. تو یہ کسرہ جو ہوتا ہے زیر قبول نہیں کرتے، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن کچھ کنڈیشن ایسے آئے گے جب وہ کسرہ ایکسیپٹ کرے گے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. پھر کچھ جمع ایسے ہوتے جو مفاعلو اور مفاعیلو کے وزن پہ ہوتے ہیں، یعنی الف ہوگا اور اس کے بعد 2 حرف آئیں گے، یا الف کے بعد 3 حروف آئیں گے لیکن بیچ والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا. تو یہ جو مفاعلو اور مفاعیلو کا وزن ہے تو اس میں بھی غیر منصرف ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر ایسے جو اس اسکیل پہ آتے اس کے آگے تا مربوطہ لگ جائے کسی وجہ سے تو پھر وہ یہ کیٹیگری میں نہیں آتے. پھر دیکھتے ہیں کہ عاجمی آدمیوں کے نام جو ہیں، جیسے یعقوب، ادریس، ابھی محمد ان تو عربی نام ہے، شعیب ان بھی عربی نام ہے. تو عربی نام نہیں، جو عاجمی نام، یعنی عرب نام نہیں ہے، عربوں کے نام نہیں ہے بلکہ عجمی نام ہے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گئے. لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ عجمی نام 3 حروف پہ مشتمل نہ ہو، اور وہ بھی سیکنڈ جو بیچ کا جو حرف ہے وہ ساکن نہ ہو، یہ اس کی شرط ہوتی ہے. جیسے یہاں پر یعقوب، ہم کہہ سکتے مجرور یعنی جاری حالت میں، اور جو مرفوع یعنی رفعی حالت میں یعقوب ہوگا، اور نصبی حالت یعنی منصوب میں یعقوب ہی ہوگا. تو یہاں یعقوب یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں، یہ کسرہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر یہاں پر نوحن یہ عجمی نہ ہونے کے باوجود بھی منصرف ہیں، کیونکہ یہ تین حرفی ہیں اور بیچ میں ساکن ہے. تو یہاں نوحن، نوحن اور نوحن ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ نام ایسے ہوتے جو الف نون پہ ختم ہوتے، جیسے عمران، سفیان. تو یہ الف نون پہ ختم ہونے والے جو نام ہیں وہ بھی غیر منصرف میں آئیں گے. پھر الف نون پہ ختم ہونے والی صفت جو ہوتی ہے، جیسے ریان، شبان، تو یہ الف نون پہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ بھی غیر منصرف میں ہی آئیں گے. پھر کچھ نام فعل کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے افعلوا کے اسکیل یا یبیعوا کے اسکیل پہ آتے ہیں. افعلوا یعنی میں کرتا ہوں، یعنی فعل ہے وہ، اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے. تو یبیعوا بھی یہ فعل ہے. تو جیسے افعلوا ہے احمد، اسی اسکیل پہ آیا ہے. پھر یزیدو جو ہے یبیعوا کے اسکیل پہ آیا ہے. تو جو بھی فعل کے وزن پہ نام آتے کسی کے تو وہ بھی غیر منصرف میں آتے ہیں. اسی طریقے سے صفت جو آتی ہے فعل کے وزن پہ، جیسے افعلوا کے اسکیل پہ یہاں پر افضلوا، اجملوا، تو یہ بھی غیر منصرف میں آئے گی. تو اس میں رفعی حالت افضلوا، اور پھر نصبی حالت افضل، اور جری حالت افضل ہی ہوگی، افضلی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں. پھر کچھ نام فعلوا کے وزن پہ آتے ہیں، جیسے عمرو، ظفرو، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، کیونکہ فعلوا ساؤنڈ دیکھیں، فعلوا عمرو سیم ساؤنڈ آ رہی. تو فعلوا کے اسکیل پہ جس کے بھی نام آتے ہیں وہ بھی غیر منصرف میں آئیں گے. پھر جو صفت مفعلوا اور فعلوا کے اسکیل پہ آتی ہے، جیسے مثلثوا، ثلاثوا، تو یہ بھی غیر منصرف آئے گی. تو یہ کچھ ہی ہم نے دیکھے تھے، اس کا ایک بار ریوائز کرتے ہیں. عربی عورتوں کے نام جو تین حرف پہ نہ ہو اور بیچ والا حرف ساکن نہ ہو، تو ایسے نام بھی غیر منصرف ہو گیا. اور آدمیوں کے نام جو تا مربوطا پہ ختم ہوتے ہیں. پھر الف مقصورہ جو بھی ہے وہ بھی غیر منصرف میں آئیں گے. پھر الف ممدودہ والے بھی غیر منصرف میں آئیں گے. پھر ایسی جمع جو مفاعلوا اور مفاعیلوا کے وزن پہ آتے ہیں وہ بھی. پھر عجمی نام یعنی جو عرب نام نہیں ہے، عجم، عجم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عربی نام ہو، عجمی اسے کہتے ہیں، تو وہ نام بھی، لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ تین حرفی نہ ہو اور بیچ والا ساکن نہ ہو، ورنہ یہ پھر اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. پھر ایسے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، اور ایسی صفت جو الف نون پہ ختم ہوتی ہیں، اور ایسے نام جو فعل کے اسکیل پہ، جیسے آپ والو یا بیو، ایسے اسکیل پہ ختم ہوتے ہیں. پھر صفت جو فعل کے اسکیل پہ آتے ہیں. پھر جو بھی نام فعلوں کے اسکیل پہ آتے ہیں. پھر جو صفت مفعلوا اور فعلوا کے اسکیل پہ آتے ہیں، تو ایسے صفت بھی اسی کیٹیگری میں آئے گی. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ شارٹ میں میں نے بتا دی ہوں. مبنی کا جسٹ شارٹ میں بتاتی ہوں کہ مبنی جو اسماء اعرابی جو حالت ہوتی ہے، وہ اگر ہم مرفوع بھی دیکھیں گے تو سیم ہوگی، منصوب بھی سیم ہوگا اور مجرور بھی سیم ہوگا، یعنی اس کی رفعی، نصبی اور جری حالت سیم ہی ہوگی، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے الذی، الذی، الذی، تینوں حالتیں یہی ہوگی. تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس میں کون سی حالت چل رہی ہے. جیسے تلک، تلک، تلک، امسی، امسی، امسی، تو یہ حالتیں چینج نہیں ہوگی, یہ تینوں بھی حالتیں ویسی ہی ہوگی جیسے اس کا کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا. آخر میں آپ کو ہوم ورک دوں گی, تین ورڈ لکھ کے لیں, اسود جو غیر منصرف ہیں, اولائک جو مبنی ہیں, اور شعیب یہ منصرف ہے. شعیب جو ہے وہ عربی نام ہے اس لیے منصرف ہے. تو اس کی تینوں حالتیں آپ لکھیں اور اس کو سمجھیں, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.